ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त तो मैं मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त तो मैं।

तुमसे न जाने सपने हैं पलकों